मैं हूँ तेरा दीवाना दीवाना आशिक पहला पुराना अपनी यादों को छोड़ ना जाना अपने वादों को तोड़ ना जाना जाना मैं हूँ तेरा दीवाना दीवाना आशिक पहला पुराना तूने तोड़ा मेरा दिल तेरा दिल टूटेगा जैसे तूने तोड़ा मेरा दिल टूटेगा तेरे हाथों से भी किसी का दामन छूटेगा याद रखना ओ बेकदर बेखबर बेवफा पहला पुराना मेरे बाद अब किसको बर्बाद करेगी मेरे बाद अब किसको बर्बाद करेगी मेरी तरह तो भी एक दिन फरियाद करेगी याद रखना ओ बेअदब बेसमझ बेईमान पहला पुराना अपनी यादों को छोड़ ना जाना अपने वादों को तोड़ ना जाना जाना मैं हूँ तेरा दीवाना दीवाना आशिक पहला